ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. ربط دایات نما قول سره بالکل خکار دی مخ کی آیات کې الله تعالی د هغه خلکو حالات بیان کړي چې جهاد نه پاتې شوی. نو دی آیاتونو کې اوس الله تعالی بیانوي حال د هغه چا چې هغه هجرت نه پاتې شوی دارالحرب کې اوسیږي کافرانو سره یو ځای اوسیږي. الله تعالی د هغه حالات بیانوي. او شپږم امر سیاسي بیانېږي په دې آیاتونو کې. د مسلمانانو حاکم له پکار دی، د مسلمانانو مسؤول له پکار دی چې هغه په خپل وطن کې خپل علاقه کې مهاجرینو ته ځای تیار کړي، د امارت اسلامي یو ذمواري ده چې په خپل وطن کې په خپل علاقه کې به داسې ځایونه تیار ساتي که چرته د نورو ملکونو نه مؤمنان مسلمانان راځي نو هغوی ته به ځای ورکوي، لری کوي به له ځان نه، بلکې ځای به ورته ورکوي. دا د مسلمانانو مسؤلیت دی، دا د مجاهدینو ذمواري ده. ان الذين توفاهم الملائکه یقیناً کسان چې روح اخلي د هغېنه ملائک ساخلي د هغېنه ملائک ظالمی انفسهم چې دیو ظلم کوونکي په خپلو ځانونو باندې په هجرت نه کولو سره هجرت یې نه دی کړی، کافرانو سره یو ځای اوسیږي. قالو نو ملائک به ورته وایي فیما کنتم په څه کې وایي تاسو هجرت ولې نه دی کړی؟ نو قالو دی بوی کنا مستضعفین فی الارض مونږه کمزوری کړلی شوی په ځمکه کې کمزوری کړلی شوی. دا مستضعفین څه معنی ده؟ تفسیر جلالین معنا کړی ده عاجزین عن اقامت الدین. الله تعالی مونږ چې په دارالحرب کې دین نشو قائمولی مونږ د هغې نه عاجز وو. بس دغه خبره. قالو ملائک بوت وی الم تکن ارض الله واسعه آیا ولی نو از مکه د الله تعالی پراخه په تهاجرو پیها چې هجرت کړی وی تاسو په هغې کې ولی د الله تعالی از مکه خو پراخه وه کنه؟ په یو ځای کې د الله تعالی د دین خدمت نه کېده، د الله تعالی دین هم نشو قائمولی. کنا مستضعفین فی الارض عاجزین من اقامت الدین په خپل علاقه کې د الله تعالی دین نشو ناپیدولی نو بل ځای ته وتلی وی کنه؟ ولی بل ځای کې د الله تعالی د دین خدمت بری کړی نو دا خو څه عذر نه دی چې بس زه کمزور یم ما څه نشول کولی. نن سبا خلک هم دغه بانه کوي، عامه دغه بانه ده، بس یاره کمزوری څه چل وکړو نو ښه په څه باندې کمزوری څه چل دی؟ د دنیا لپاره خو ټوله ورځ او شپه لګیا یي. نو کمزوری چې دی دا عذر نه دی چې په دې طریقه باندې څوک خپل عذر پیش کړي. ان الذين توفاهم الملائكه يقينا لا كسان چې روح اخلي داغینه ملائک ظالمی انفسهم چې ظلم کوون کړي دی په خپل ځانونو باندې به تر کې الهجره د هجرت په پرې خودل باندې ظالمان دي. قانون او بو توي ملائک فيما كنتم پس کې وای تاسو د الله تعالی د دین خدمت ولې نه دی کړی؟ نو قالو دا بو توي كنا مستضعفين في الارض مونږه کمزوري کړلې شوی په مکه کې د الله تعالی د دین د اقامت نه عاجزین عن اقامت الدین. تفسیر جلالین. نو قالو ملائک بو توی الم تکن ارض الله آیا ولی نو از مکه د الله تعالی واسعتن پراخه په تهاجرو پیها چې هجرت کړی وی تاسو په هغې کې په خپل ملک کې د الله تعالی د دین کار نشو کولی په خپله علاقه کې نو بل داسې ځای ته وتلی وی چې هلته کې د الله تعالی د دین خدمت پرې کړی و. فاولئک نو دغه کسان ماواهم جهنم زیر دیو جهنم دی او ساعت مصیره او ډیر بد ځای دی، ډیر بد ځای دی د ورتلو او ساعت مصیره الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. دی آیت کې اوس الله تعالی ذکر کوي معذورین، کم خلق کی معذور دی هغه هجرت نه لیکړي الله تعالی باغ معاف کی او هغه به جهنم ته نه ځي. اوس هغه معذورین یو دار چې ځان په زور باندې معذور کی او یو دار چې په حقیقت کې هغه معذور دی. اوس هغه معذورین کم دی الله تعالی دا غی بیان کوي استثناء د معذورینو الا المستضعفين مگر کمزوری من الرجال د نارینهونه وان نساء د زنانهونه ول ولدان او د بچونه ماشومان لا استطيعون چې هغه طاقت نه لري حیلتن دوانی ولا يهتدون سبیلا او نه پیجنې لاره د هجرت لاره او تنه د معلوم. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وي په دغه وخت کې زه وای نابالغم زه او زما مور چې در مستضعفین نو لا استطيعون حیلتن چې طاقت نه لري هغه حیلتن مفسرین لیکلی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی دا لفظ عام دی اسباب د خلاصی ته لا یستطیعون حیلۃ ولا یهتدون سبیلا او نه پیجن یا غلار د هجرت کولو په هغه وخت کې مدینه ته هجرت و لار او تنه معلوم او هیڅ طریقه در رسیدو تنه معلوم نو وس دغه انسان چې دغه معذور دی یا دا سره چې کافران نه را پریک دی بالکل پلار کې هغه ته چې پوسنه دی بیخی هغه بند کړی تفسیر جلالین معنا کړی د لا استطیعون حیلۃ لا قوه لهم علی الهجره ولا نفقه و نشتره قوت دا غیر پاره په هجرت کولو باندې او نو سره کرایشته دي دومره کرایو سره نشتره چې دغه علاقینه وزي د کافرانو پابندی په هم نشتره وتل شي او لار د هجرت ته هم معلومه ده که چاته د هجرت لار معلومه وي دومره قوت اشتره چې د هجرت زیته ځان ورسی دومره کرایي او خرچو سره اشتره چې د مهاجرینو خواته ځان ورسی چال د کی په کولاو طریقې باندې په آزادانه طریقې باندې د الله تعالی د دین کار کولای شي نو په غیبه نه هجرت تعظیمی دي خرچو سره د لارې نشته دي او یاد لري نشي سفر نشي کولای او یاد کافرانو د وجنه بندې او یاو ته لار نه معلوم نو په ولای ک دغه معذورین کسان اصل له امید دی لري چې الله تعالی به ایعفو عنه ما فيو کې دیوتا وکان الله عفوا غفورا او دے اللہ تعالیٰ معافی کون کے غپورا بخن کون کرے تا دا سی خلق و گناہون با اللہ تعالیٰ معاف کی ومن یهاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا پر دے آیت کی اس اللہ تعالیٰ ذکر کری دی ترغیب دے ہجرت تا او دو پیدی ذکر شوی دے ہجرت او اصل کی جواب دے دو سوالونو کله یو سلای هجرت د دیو جن نه کوي چې د خپل کور کله فریک دمه د اوسېدو ځای به مې کنه بی کله خپل کور کله فریک دمه نو بیا به سفر مغزه کی خورم بس الله تعالی دا غي جواب ذکر کوي پر آیات کې دویم سوال کله د انسان زله ته خبره راشي وای سينه چې هجرت وکما په لار کې راته مرګ راشي هغه مقصد ته نه رسیدل مخکې مړ شمه الله تعالی د دې دوانو خبرو جواب کوي پر آیات کې ومن يهاجر في سبيل الله او چاچ هجرت کا پلار د الله تعالی کی یجد فی الارض مراغمه او بممی پزمکه کی مراغمن زینا د وسیدلو کثیرن ډیر وسع او فراخی الله تعالی بو ته زینا د وسیدلو ورکی او الله تعالی به زندگی فراخ کی الله تعالی به روزی فراخ کی علماء کرام لیکلی دی مبصرین د آیات په تفسیر کې وی الهجرت و سبیل الانبیاء هجرت چری دا د انبیاء علیه السلام لار ده د پیغمبرانو لار و کتاب الهجرت النبویه دا یو کتاب دی غی د غلی کری دی و ال هجرت سبیل الانبیاء هجرت دا د انبیاء علیه السلام لار ده نبی صلی الله علیه وسلم مهاجرو ابراهیم علیه السلام مهاجرو د مهاجرین او د انصار او اصطلاح د عام کول پکار دی مهاجر دا د قرآنی کریم لفظ دی قرآنی کریم ته کړه انی مهاجرن الی ربی مهاجرن الی الله انصار دام قرآنی کریم کې راغله ملل انصار والمهاجرین انصار لفظ راغله دی مهاجر په دې کې 15 حروف دی چې په قرآن کې څوک د دې تلاوت کوي 50 نیکه ته ملاوی کی پر لفظ باندې او انصار کی هم 15 حروف دی پر نیت د تلاوت باندې قران کریم کې راڅو کلولی 50 نیکه ته به باندې ملاوی بیا مهاجرین لبکار دی چې د الله او د الله تعالی پیغمبر چې ګم خونه د پاغي باندې عمل وکي د الله تعالی پیغمبر وای المهاجر من هجر الخطايا والذنوب چې واړه ولي ګناهونه پریک دین او حقيقي مهاجر دغه دی کله نبی صلی الله علیه وسلم فرمای المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله الله در الله تعالی پیغمبر چې رسنه من کړی دغه نه من کی مهاجر بدغی نو دی آیات کې الله تعالی دغه ترغیب ذکر کوي هجرت ته و مې هاجر پی سبیل الله او چا چې هجرت وکبلار در الله تعالی کې یجد پی الارض مراغمه او به امیدې پزمکه کې زین د اوسیدلو کثیرن ډیر وسع او پر اخیره مال پر اخیره روزی دا به عمومی مفتی شفیع رحمت اوسه یو سوال دین ترازی او داغي جواب سوال دار چلکا کله کله خو به هجرت کی ډیر زیات سخت راشی تکالیف راشی تکلیو د علاقې چریغه حالت لیکو او دې کې بیکار دي مفتی شفیع رحمت الله علی معارف القران کې لیکلی دي او ډیره بهترین خبره کړی ده خبره وای دا ده وای دا الله تعالی وعده رښتونی ده د الله تعالی په وعده کې س شک او شوبه نشته خو لیکنه خپل نیت او د خپل ځان او د خپل د احوالو د اصلاح طرف ته توجه پکار ده مفتی شفیع رحمت الله علی دغلی کړی دی معارف القران کې وای ضروری خبره ده چا باندې چې تنگستیا ده تکالیف دی په هجرت کې نو هغې له پکار داره چې خپل نیت اصلاح وکړي او دغسې د خپل حال اصلاح وکړي اعمالو ته متوجه شي د الله تعالی دین طرف ته متوجه شي اصل کې دا خبره مونږ بار بار وکړله چې هجرت اصل کې د جهاد دپاره مقدمه ده نو مهاجرین له پکار دي چې هغه جهاد ته پوره متوجه شي کله چې مهاجرین جهاد ته پوره متوجه شي الله تعالی به مالدار کړي د اوسیدلو ځایونه به مونته ډېر پیدا شي یجد فی الارض مراغمه او به مو دا په ځمکه کې ځایونه د اوسیدلو کثیرن ډېر وسعو پراخي د مال پراخي د روزی ومن یخرج من بیته مهاجرا الی الله او څوک چې وته خپل کور نه مهاجرا هجرت کوونکی الی الله الله تعالی طرف ته او رسول او د الله تعالی پیغمبر طرف ته ثم یدرک الموت او بیا لاندې کې د در مرګو تراشي فقد وقع اجره علی الله نو یقینا شو ثواب د په الله تعالی باندې د اجر او ثواب په الله تعالی باندې شو دا علی الله علی الله لفظ رازی تاسو څو ځله دا بار بار ویل شول دې ته وایي حقی تفضلی د انسان پر الله تعالی باندې حقی وجوبی دی او یو حقی تفضلی دی ځان پوهه کوي مفسرینو دا اصطلاح او علما کرامو کتابونو کې لیکلی ده حقی تفضلی معنی داره چې په الله تعالی باندې د چا حق واجب نه دی خو الله تعالی ویلي چې زه به دا وکړم دې ته حقی تفضلی وایي نو فقد وقع اجره علی الله یقینا واقع شوه د اجر او ثواب په الله تعالی باندې الله تبارک تعالی برته اجر او ثواب د دې ورکي یعنی الله د دې ثواب لوس کړی د سره چې دې ته حق تفضلی حق وجوبی په الله تعالی باندې چا نشته وکان الله غفورا او د الله تعالی بخنه کوونکی رحیم رحم کوونکی دی الله تعالی بری گناهونه معاف کی او الله تعالی بر باندې مهربانی وکي د آیات په تفسیر کې علما کرامو اقسام لیکلی دي ابن العربی په احکام القرآن کې لیکلی دي شپږ اقسام د هجرت بیان کړی دي بعض علما کرامو څلور اقسام د هجرت بیان کړی دي د هغې تفصیل په هغه کې کتلی شي امام مالک رحمت الله علیه ذکر کړی دي امام قرطبی رحمت الله علیه د امام مالک رحمت الله علیه قول ذکر کړی دی وای په کوم ځمکه کې چې سلف و صالحینو ته کندلی کیږي بد رد ولې کیږي او په هغې کې ناحق اعمال کیږي په کوم وطن کې په کومه علاقه کې نو د هغه ځای نه داسې ځای ته هجرت کول چې هلته کې سلف و صالحینو ته کنځلی نه وي په هغې کې ناحق اعمال نه کیږي هغې طرف ته هجرت کول دا ضروری دي امام قرطبی رحمت الله علیه دغه ذکر کړی د تفصیل لپاره احکام القرآن د ابن العربی هغه کتلی شئ